طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, Hristiyanlar veyahut da Yahudiler veyahut da İslam'dan başka din almayan kişiler kafirdirler. Tek kelime. Ne arkadaşlar? Kafirdirler. Bizim dinimiz duyguyla yürümüyor. Bizim dinimiz kitap ve sünnetle yürüyor. Bizim dinimiz acılıkla, duygularla, rahmetle yürümüyor. Neyle yürüyor arkadaşlar? Kitap ve sünnette. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ali İmran suresini okuyun. 85. ayeti lütfen. 85. ayeti Ali İmran suresinin. وَمَنْ يَكِمْ ki İslam'dan başka dine kabul ederse, arzularsa, isterse, onu kendine din olarak seçerse, hiç şüphesiz ki o din ondan kabul olmaz. Ondan ne? Kabul olmaz. O fil ahireti, yani o ahiret gününde nedir o? Husranlıdır. Parçalanmıştır. Yok edilmiştir. O ikinci olarak da ne arkadaşlar? Yani kafirler, Hristiyanlar, belki onların dini de doğrudur diyebilir miyiz? Euzu billah min hadal. Yani onların dinleri belki de doğrudur, çünkü onlar da Allah'a tapıyor dersek, Allah korusun bu sözü bizden. Ediyor ki Allah Azze ve Celle Beyyine suresinde, İnnellezîne keferû min ehlil kitâb vel müşrikîn fî nâri cehennem cari cehenneme fîhâ ulâike hum şerrul beriyye. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle,